په هر یو کار کې پمږ او تاسو باندې د نبی عليه الصلاة والسلام تابعداري لازم کوي. او زموږ او تاسو زندگی با اعلی د اخرت بارکه د کامیابی جوړیږي چې زموږ تمام سیرت او صورت اخلاق ناستا او باستا داد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے مطابق شی. الہ العالمین تا دخپل حبیب طریقے ڈیر خوگی دی زکا اللہ رب العزت نبی علیہ السلام دنیا تا دن نمونی پتور بانے را لے گلے داغوی ہر یو عمل داغوی هر یو سیرت او صورت مونږ او تاسو د پارا د ژوندون تیرولو نمونه ده. کده دغه نمونه مبارک مطابق چا زندگی تیرا کنو په دې جهان کې کامیاب دی او په آخرت کې هغه ته کامیابی ده. او یاد ساتئ که چا داسې زندگی تیرا کا چې داغه د زندگی سه حساب د الله د حبیب د زندگی نه خلاف ده نو آغا زندگی اللہ تا قبول و منظور ندا. دغا سڑے دنیا کم دا ناکامی پا مرگ بانی با مڑکی او دا آخرت ناکامی دا یقینی دا. نن زمونگ دا امت مسلمہ دا زوال او دا ذلت یو غٹ سبب دامو چنن مونگ نارینو زنانو او آغا خلقو چی مونگ دا اسلام دا وکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیری پیغمبر منو دا اللہ حبیب منو امام الانبیاء منو نن اسلام دعوی والا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ طریقو شرم محسوس ہے. نن دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت زمون پہ بدن کی نخکاری زمون دا ناری نو دا زوانانو پہ بدن کی نخکاری زمنګ د زنانو د مین د خویندو په بدن کې نن سنت طریقې نخکاره. زمنګ غمونه زمنګ خوشحالی زمنګ معاملات زمنګ کاروبار لین دین ټول د خپل خواهش او د طبیعت مطابق دی او طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ بریف دی. آیاتونو کې الله رب العزت داسې خلقو ته سخت زورن او رټن اور کوي. دړمبنی آیات کریمه ترجمه دادا الله وی فلا دارنګ نه دا سرنګ چې دې خلکو خیال او ګمان دې وربک استاد رب دې قسم وی الله دې قسم خوري او دې قسم سره خبره کوي وربک استاد رب دې قسم وی لا یؤمنون مؤمنان کې دې نشي کناری نه دا او کزنا نه دا ترغی مؤمنان کې دې نشي دای دی ایمان پداو کی رشتینی غنل نشی دا کامل مومنان ندی حتا یحکمو کا تر دی چ فیصله کون کې او گر زوی تعالی رہے زما حبیبا فی ما شجر بینهم دا هغه مسائل مبارک چې کم ددی پمنس کې اختلافی پیدا شي. د یو مسلمان نارینا او زنانا پمنس کې سمرا اختلافات چی دینی دی یا دنیوی دی او پدی کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین او دا غی طریقہ و سنت فیصلہ کون کے نیگر زول اللہ وی قسم ملی چی مومن نل ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قدویت دویم شرط دی ایمان دا پارا ذکر کئی اے زما حبیب تچی یو فیصلو کی نو ترغی پوری او سڑے مومن کی دے نشی چستا دی فیصلی تے پزڑکی مغاڑی خینی او کپا دی فیصلی ظاہرانی او مانا لخڑکی پی تنگ دے زڑکی پی خپاو پریشان دے نو بیام مومن نشی کی دے. او درے مخبر آیاتی کریمہ کی دا ذکر کئی چستا فیصلی زما حبیب وقتی طور پوری بنبنی ویسلیمو تسلیما تر مرگا او تر قیامت وستا فیصلی دغاڑ کی دادری شرط ندی دی ایمان د کمال د پارا دی ایمان د وجود د پارا. یو سڑے با علم مومن کی دیشی جی دادری شرط نوی سک اسم اختلاف دینی یا دنیاوی رازی نداغی حل پا قرآن و سنت کی لٹا جی. او چې کله قران او سنت یو فیصلو کی نو دا د زړه نه تسلیمای او وختي طور سره نه بلکې تر مرګ پورې د الله او د الله د حبیب فیصله ته غاړی. اگر کاغی کې رده ظاهری تاوان دے ظاهری دے نقصان دے خدای د الله او د الله د حبیب د فیصله نه مخ نړی. نن مونږه کافر غیر مسلمان بس ګیلو شي. نن کله کمال او دولت او لالچ مخه لرازی مونږ د الله حکم تبیا حکم نوایو د الله د رسول فیصله ته فیصله نوایو. ترغه پورې قران او سنت زمونږ دین نه چې کله ظاهری زمونږ پکې سګټه او که زره غونتی تاوان او نقصان نه نو بیا مونږ د الله او د الله د رسول فیصله منلو ته تیار دي. دی آیات کې د ایمان د پاره د درې شرطونه دي. خپل اختلافاتو کې بد الله د حبیب په سنت او فیصله کې دا الله د حبیب فیصله به د زړه نه تسلیمه او تر مرګ به دی غاړی. دوی آیاتی کریمه چې ماولستو دا داړم باندې آیات چې تاسو ترجمه واره ده د سوره نساء آیات ته او دا دویم آیات د سوره احزاب دی وشته می پاره آیات ته. الله وای و ما کان للمؤمن ولا مؤمنته ند شان د یو مؤمن سړی او ند مؤمن زنانا اذا قد الله ورسوله امرا چکل دی او کار بارک الله او د الله رسول فیصله کی او دې دې پکې غنی بیا خپل خوخه چلے. دا د مؤمن نشان نډیر لري او بعید خبر را. یو زنانه چې وای چې مسلمان او مؤمن یم یا یو نارینه وای چې زه مؤمن یم او زه مسلمان یم نو الله او د الله رسول چې او فیصله کړي دې پکې خپل خوخه نه چلے او که خپل خوخه او چلولا و من یعص الله ورسوله چاچ دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کا فقد ضل ضلالا مبینا دے گمراہ شوے دے خخکارا او سرگن گمراہ. بل یو حدیث ماستا سڑوان دے تلاوت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما ٹول امتیان بجنت تے مگر آغا سوک نشیت لے چا انکار کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی دا اللہ حبیب دا منبا انکار کو ان کے سوک دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من اتواعنی چاچ پسیرت و صورت اخلاق و ہر سکی زما تابداریو کا نو دے بجنت توردن نشی او چاچ زمان نافرمانیو کا نو دے انکار کرے. ننتا سوگو رئی زمان عزت مندو سرد دین چدا زمان ایمان دے چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمونگا پیغمبر دے داغی آغا دینی نورانی طریقو کی زمونگا دنیا و دا آخرت گٹر. امام الانبیاء دے سید المرسلین دے اللہ ور تسمر الوی مقام ور کڑے دے یو دا سی نبی پا امت کی مونگا و تاسو اللہ پیدا کریو لیکن نن دے دور مسلمانان پا خپل بدن کی خپل غم کی خادی کی معاملاتو کی لیو داسی عظیم پیغمبر پا سنت بان شرمی جو حالان کدا اللہ دا حبیب کم مقام دے حدیث دے ترمذی شریف کی راغلیو نبی علیہ السلام فرمائی و آدم و من دونہ تحت لوائی یوم القیامہ ولا فخرا واوری ایزما امتیانو دا آدم علیہ السلام نراوالی تریسا علیہ السلام پوری دا سمر پیغمبران چراغلی دی میدان د محشر کې زما د جنډي د لاندې بولاړوي لواء الحمد چې ورته وي د حمد جنډا آبد الله د حبیب پلا سکی وي او بیا امت وي ولا فخرا دا ګوره د فخر په تور نه ذکر کوم بلکې الله چې په دې عاجز بند کم نعمت کړي داوی اظهار درته کول غواړم. و آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیامه دا آدم علیہ السلام نراوالے ترخیر پورے سمر پیغمبران چی دی میدان دا حشر کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنڈے دا لاندے بولاڑوی دم رلوے پیغمبر دم رلوے شان والے تمام خلق با میدان دا محشر کے پریشان ہیں پنزوز زرکال رز بی قرآن پاک ہوئے او دا یاد ساتھ ہی اللہ چپا ما دیر درود شریف ہوئے او سوک چی دیر درود شریف وی اللہ د پزر کی د حضور صلی اللہ علیہ وسلم مین آچائی او د مین علامت آئی چی داغی سنت و سرات د بدن کی بخکاری د سنت و سرات بدن کی خکاری معاملاتو کی خکاری غم و خادی کی خکاری د دورز د قیامت پنزوز در اکال ورز بی او پاہی کی دا اعمالو پہ اعتبار زمائی زتمندو دا قبر نراپور تکیدل بی دا اعمالو پہ اعتبار دا قبر نراپور تکیدل لی بعض اعمال بگردہ سیوی روایاتو کراغلی وی بعض مسلمان با قبر نراپور تشی دا دا سی شرمندگی پا حال کے چی دے بوی اللہ جہنم تا میوردن نکا خوچی دی شرم و شرمندگی نبچ زکا دا اعمالو پہ اعتبار برا پور تکیدل بی زکه حدیث کې راغلی چا کغلا کړی وی او شی پټ کړی نو قران پاک کې ملا ویلی چا چې څه شی پټ کړی یا اتی بما غل به یوم القیامه هغه شی به د سر د پاسه یې کوم چې پټ کړی او میدان د محشر ته راځي ټول اتل زرکاما او دا ټول مخلوق د آدم علیه السلام د دور نه تر دې امت پورې ټول به تماشا کوي بدا غلاګر دي چې دنیا کې غلاګانې کوي دارنګي سودخور د لیوانی په شکل کې د قبر نه راپورته کیږي سودخور د لیوانی په شکل کې د قبر نه راپورته کیږي خو لیوانې ځنی دا سیتا سګورې جا پنالای کی پروتی ګرمۍ کی پروتی د لوګې د تند نه خبر نه یو داسې لیونی یو هغه لیونی چې په لوګا درد او تکلیف پوي داسې لیونی شکل کې برابر ته کی سود خور نن سود عام نه بانډونا بیما ارزم د درس یو مرګره تبلیغ کې موخ لګولې وی یو ملک نه میوي چې پرز د قیامت راپاسي کنه نو لاس کې چې عمل نامه در کې دل وای تا جواری کړي نو ته ما جواری نه کړي د دې خلکو چې دنیوي لس روپۍ فائده یې په دې سترګو باندې پردي وی بیا نو یغل اموی چی پرست دا قیامت دا قبر نراپاسی تزان تا ملک وی نو پرچب علاسو کدر شی در لبوی تا جوار گره نو تا بوی ما خو جواری نا کڑی نو اللہ بدر تا وی تا تماز مکدر کڑی و اپاغی که باندون وانا ناستو تا دو روپو تا قتل او دا دینوی چی دا اللہ و رسول دا طرف ندا شی حرام دے ناروا نن تاسو گره هر مارکیٹ مخیل اسی دی باندون دا لولی سپینو سپینو گیرو والو عرضی باندون تیلی دا یادو ساتای کلا چې مونږ ته پیسې او لالچ مخې لرازي مونږ نه د الله منو نه د رسول الله پر هغه وخت کې مونږ د الله او د الله د رسول تابع یو چې کله زمونږ سنی یو پیسې مخې ترې دا وګوره هر مارکیټ مخې ته جواری والا ناست بانډونو بیمو والا ناست تر دې پورې زنانو ته وي دا وګوره پیسې سره کور کړي نو پدې سکه بانډونه پیواله دا سود دے دا جواری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سود خور با دا لیونی پا شکل کے دا قبر نرا پورتے کے دوکہ باز چی دوکی کئی دنیا کی لین دین کی دوکہ کئی پنور معاملاتو کی دوکہ کئی دا اللہ حبیب وئی لکل غادر لواء عند استہی یوم القیامہ دا ہر دوکہ باز دا دے کناٹو سرے و جنڈا وئی چی دا قبر نرا پورتے کی گی سمر چی دوکا غٹا دا دمر بجند غٹای چاچی دی یتیم مال خوڑلی دی معاشره کی یتیمانانوی نابا دا قبر نچرا پورت کی گینو دا خلی دا سپگمو دا غگونو نا لوگی او اور لمبی بروز ہر سڑے بے پیجے نیچی دا آگا کستے چی دنیا کی دی یتیم مال خوڑلی زکا اللہ فرمائی لی ان اللذین یاکلون اموال الیتام ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا قرآن پاک کی اللہ وی بے شکاغ خلق چی مال دیتی مخری دیکھ وی ما خوراکو خوڑو روٹائی میں خوڑا اللہ وی خیٹا کی اور واشولو دلتے خود غگنو او دخلے او دس پگمون نلوگے روزی نتی لمبی روزی وچے قبر نرا پورتا شی او دے دسترگو نپردی لری شی نو طالب پتو لگی چی آور خوڑلے دا خود دنیا کی ما تا اور نخ کارے نو دی یتیم مالے چی خوڑلے آب دا سے حالت کرا پورتا کی سوک چی بدکاری زناو لیواتت کئی روایاتو کراغلی قبر نچرا پورتا کی گی نو آغان دامو نبیدی مخصر ای وی گئی پا خبر بارے د بدکارې اندامونه به د مخله مخامخې وای به چې الله اور لم وردن نه کهو چې دې شرمندګۍ نه بچ. هر سړی به د خپلو اعمالو په اعتبار راپورته کوي، د اعمالو په اعتبار به زما عزتمندو سوي. دروغجن به داسې راپورته شي چې الله وای مخ به تور وي. دروغجن سړی څه وای؟ او دروغ پټوکو کیم ګناه ده، اسیم ګناه ده. دروغ چا چې دروغ ویلی قبر نه چې راپورته کیږي نو څه وای؟ مخ به تکتور، مخ به زما عزتمند تکتور وي. نو 50,000 کاله به ورځ د قیامت خبره دی پورې رااله، خلق به پریشان شي. وای به ردی پریشانۍ د پاره څوک راځي چې حضرت آدم علیه السلام تراشو چې غاب البشر دی، او الله پخپل لاس پخپل قدرت پیدا کړو. نو آدم علیہ السلام لچ دا ټول خلق جرګه کی راشی، آب وئی نفسی نفسی زد دی مقام قابل نیم. تاسو لاړ شئی نوح علیہ السلام تا، نوح علیہ السلام تا خلق راشی، آغا صفتو نبا ذکر کی ورطا وئی تا تا قرآن کی اللہ ویلیو عبدا شکورا، انہو کان عبدا شکورا. اللہ وی نوح علیہ السلام زما ډیر شکر گزار بندو، نہ نیم سو کال خو دعوت چلو لے. نوح علیہ السلام وی جنازہ دې مقام نیم، ابراہیم علیہ السلام تلاش تر دې پورې هر پیغمبر ته برازی، آخر کې بٹول نبی علیہ السلام تراجوش چې مونږ پریشانو کیو تکالیفو کیو، اللہ حساب کتاب نہ شروع کئ. دا اللہ حبیبا تا اللہ ته وای، نو دا اللہ حبیب وی چې خلق راشی نو زب ورته وام چې اعوذ دی قابلم. دا مرتبہ اللہ ماترا کړی، دا شان دے د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله ټول انبیاء خبر قدر لنی شکولے، نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی عزت دی مقام. مونږ او تاسو دا هغه پیغمبر امتیان یو چې نن په دې بدن کې پزمو ځوانان زمو مین دی فین دی، دا په شرمی ګو پاره په بدعات و رسومات و رواجونو فخر کو او په سنت شرمی ګو. نو دا اللہ حبیب یو دام یادو ساتئ، دا د ملنګانو د قبر پرستو پیر پرستو خبرې نه دي چې بنګنه بس یو بنده په الله زور اور چې سکه نه بغواړي. دا الله حبیب و عزت دی مقام نه پاره، نو را بشي عرش دلان دی، نو دا الله تجلی چې ور تخکار شي نو په سجده به پریوزی. ټول نه مخ کې میدان د محشر کې په سجدی چې پریوزی سوک وای جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بپریخ سجدہ کی با اللہ تجاڑی. دام روایاتو کی راغلی دا اللہ حبیب وی زب دے سجدہ کی دا اللہ آغا حمد و نوام چے لم یحضرنی الان، اے زما امت اس ما تداغی لمو پتنشتا چے زب سوام. آغا سجدہ کی با اللہ تجاڑی، دا اللہ صفتونا ببیانی، دا اللہ تعریف بکج. او دا اللہ دا حبیب د دې بار کې دلیل چې عالم الغیب نه دی وای زب دې سجده کې دا الله غ حمد نوام لم يحضرني الان، چې اوس ما ته غ حاضر نه دی پته نشتا. نو خو ډیر سات به په سجده پروت وي، الله ورته وای سر پورته کا، ته غواړه استا سوال کول حق دی او زما در کول حق دی. نا بغواړي الله رب العزت غور کړي، د دومره یو لوی نبی سره زموږ او ستاسو نسبت دی، یو دومره لوی نبی سرا زبای عزتمند زموږ او ستاسو نسبت ته. او د دې امت د پاره حضور صلی الله علیه وسلم سوره پریشانی کړي، نن هغه امت راغله او د خپل حبیب په طریقو شرمېږي. تاسو ګورئ نن زموږ شکلونو ته وګورئ، او دام ګورئ یاد ساتئ، تش په دې نه چې دې امت کې پیدا ہے نو بس ته امتی د نبی علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم د خلینا چې چا باندې لعنت راغلی او امت کی راتلی شي، دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ لعنت را لیگی. او یاد ساتئ پچا چې اللہ لعنت وی نو دا اللہ حبیبم پہ لعنت وی، ټول مخلوق پہ لعنت وی. دا اللہ حبیب وی اللہ لعنت را لیگی پاغ سڑی چې دے سڑے دے او ځان نے د زنانو غنت شکل جوړ کړي. اللہ حبیب وی اللہ لعنت را لیگی پاغ ناری نہ بانے چاغ زنانہ بانے چی دا دا زنانہ لیکن زان نے سڑے جوڑ کرے. نو اللہ چی پی لعنت را لیگی او اللہ وی دا سڑے دے زما دا رحمت نلری، نو لعنت والا کل کامیابی ریش، لعنت والا زما عزتمندو کل کامیابی. نن زمونگ دا زنانہ دا دا شوق دے، دا دا آغای مینہ و محبت دے چی مونگ تناری نبسنگ جوڑی گی مونگ نا، او زمونږ د دی نوجوانانو دا شوق دی چې مونږ نه بس کی آیا عالم وی الله تعالی ګرانه نه ده تعالی سره ګرانه نه ده چې څوک دات خواهش لري چې راز اولی زنانه غونتنی چې هغه زنانه جوړه کی چې څوک یې زولی ناری نه غونتنی نن د امت زما عزت مند دغه حال له دغه زمونږ مزاج جوړ دی د حضور صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه تخته زمونږ د ودونو سه حال لے. زمونږ د ودونو سه حال او هغه دو سیزونه نن کافر سره ګوره پخوانه فارموله پرته و د مسلمان د خرابې دو لپاره مسلمان په دو سیزونو ډیر خرابې یو په مال او دولت دویم د زنانو په فتنه باندې دا دو فتنه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خولې وي او دا فتنه دا فارموله د پخوا کافر سره موجوده و د پخوا کافر سره موجوده و نبی علیہ السلام فرمایلی وی ما ترکت بعدی شیئا ادور علی الرجال من النساء ما د ځان نرستو د نارینو د گمراه کولو د پاره د زنانو نه خطرناک فتنه نه پرې او دام تاسو له دې پته وی چې اخیرانه خطبه چې نبی علیہ السلام په مسجد نبوی کې په خپل منبر ویلی هغه خطبه کې څه خبره کړو دا غین په حضور صلی الله علیه وسلم بیا په خپل منبر نه دی ناس نبی علیہ السلام بیمار او سر مبارک تړلې او وروته او په منبر کې ناس تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ په جڑا شوې وی دا الله په ذات عالیه مې قسمی بیا چا په منبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نه کړ او وی خلکو یو بنداو الله ورته اختیار ورکو چې دنیا کې پاتې کیږي او کنا ما طرف لرازی نا غوی الله حضرت دنیا کې پاتې کیدل نه غواړي سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دا خبر واورید وی جوړل او وی مور پلار مدر نه قربان مور پلار مدر نه قربان او بیوی زما استاسو اولنے ملاقات بکی گی پا حوض دا کوثر بانے او دا اللہ دا حبیب دا معجزہ وا ویزا پا دے منبر ناستیم خمات دا دے منبر نخپل حوض کاری دا اللہ دا حبیب حوض بائی پاغی بانے پا امتیانو باندے او با تقسیم بائی ویزا دا دے ننے اریگم چما نپس بتاسو کافران مشرکان جوڑ شئی ما سره یره داد د دنیا دروازه برا کولاو شي د دنیا د ناروا مینه او محبت د وجه نه تاسو به گمراهان شي دا دوه غټي خطرناکی فتنې یو د مال فتنه یو د زنانو فتنه دا هغه فتنه وا چې په خوانو کافر د مسلمانانو مبارک استعمال کړي و قران پاک کې د یوبی دینا او د بد عمل عالم ذکر الله کړي سوره اعراف نه هم پارک دتا کافر راج مشود آغا کافر دو موسیٰ علیہ السلام سر جنگ و عمالکے ورطوی او دا دی عالم دو آگانی با اللہ قبلولی دمر دو مقبولیت مقام ترسیدلو چی سبی غفتل اللہ بورکول نو کافر ورطوی مونگ دید پار راغلیو چی تب از مونگ پا حق کی دعا کے موسیٰ علیہ السلام تب خیرے کے آغا ورطوی وکم بختو آدھا اللہ پیغمبر دے کلیم اللہ دے زد نبی بارک کس رنگی بد دعائی و خیرے وکم نائی چی پوشل چی دیخو لالچ کی نرازی نو مال او دولت راڑو دا آغا خزلے ورکو نو دا مال او دولت دا وجن دو فتنی ورطے وزیشوی دا خزی فتنہ او دا مال او دولت فتنہ آغا با عمل عالم دیتا تیار کچھ موسیٰ علیہ السلام تخیری ہوگی بار میدان تروت او موسیٰ علیہ السلام تخیری شورو کی دام مفسرین و تاریخن لکلی جدا جبے دا خلین بار رووتا او اللہ گمراہ کو خلق لے زما خو ماسم دنیا آخرت تباہ کر او پا مسلمانانو غلبہ غواڑائی وی دا قوم پا تورا او پا مٹو نشئی والے دا خپل زنانمو دے مسلمانانو دے لخکر لورو لے گئی او ارتو آئی چسا مطالبہ کئی جی دے انکار نکئی بس مسلمان پا دے دو فتنو خرابی مال او زنانا نن تاسو ګورئ هغه انجیوز چې دے ملکی زمون حکومت ټول لاغی سرپرستی کئی دا دو فارمولی دے ټولو خلقو دے پارا استعمالی پا پختنوی خزی بار رویستی کروی نستی دیو ایز مسلمان ام کچاولوی چی مسلمان نی نو مرک پی گئیو کولدوی چی پختن نی نو بیا خوی پا پختو بانی دی اسلام ندیر لوی خبکان نی داغا پختون خپلی خزی اٹونو لروباسی کنی روباسی او دی قوم خودو سلیدلی نو پڑن بیزلی آغا تاریخ قائم کو کنا چی آغا خلقو پا دی 50 کالکی نو قائم کرے 50 کالکی دا سی پختانو چی اٹونو لخزی نوی رہستی او دی پا یکزل پا یوزل سرسکی او جسو خوشحالی ہوئی تو درے گا کنا زمونگ دا خوزو دا نارینو ٹو لٹو نستا ہے دیکھئی خبر او باز یونو کی پرون نه لچاوي وی خزی اٹون لچودری کی ناجج ولوی داسی بنی کی مخ بسر گندوی زب گورم جدا سوکی سوک نه اللہ رسول دا آغا با حیا میندو خویندو مسلمانانو زنانو دا پارسویلی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو راغلے ہو او دا مشورہ دا آغای ہو دا پردی حکم لانو راغلے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام تو دا اللہ حبیبا دا پردی حکم میں بس دا برن لانو دے راغلے نو دا حکم دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا مشورے مطابق راغلے ہو اللہ و یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے زما حبیب دیخپلو بی بیانو تبڑن بے حکم کے ورپسی با دیخپلو لنو تا حکم کے او درین نمبر دی تمام مسلمانانو بی بیانو او زنانو توایا چه دا کور نبار روزی یدنین علیہن جلابی بہن پزان دی غدرانی برکی او پڑونی راوا چایی دا حکم دا اللہ و دا اللہ دا رسول لے. لیکن کل چھ مونگا گورو چھ بائی دی اٹھنو کی خوب پیسی او دا ممبرانو گورو دا پلانی ممبر دورزی ممبری و او دور مال و دولت دی او دا سدم ممبر سوکن پی جنی خوچ دورزی ممبر شی نو دا غد مال و دولت سکمی نی نو دا کمزوری مسلمانانو ای کاش چھ زمونگم دا سوے کاش زمونگم دا سوے کل اللہ دنیا کیم نیولو کی قارون چھ بکل رواتو کنا دا موسیٰ علیہ السلام بالمقابلو نو دا غنب پسونو کسان مخ کی روانو پسونو برست روانو او دا کس ما کسم سورلی بوے نو دنیا پرستو بوے یا لیت لنا حی افسود چھ مونگ دا پارموے مثل ما اوتی قارون لکا قارون لکم مرتبہ و درجہ ملاو دا او بیا بیوی دا دیر دلوی برخی خاوندے اللہ ورطا دیر خکتلی دی علماء بورتوی چو گرم مکوی دی دی او سور زمال او دولت او دی سورلو او دی بنگلو تا مپس خی گئی لیکن کل چی اللہ پز مکا کی سرد مال ورخخ کو نوی بیوی اب شکر دے چی منتدہ سی مال ندے ملاو منتدہ سی دولت ندے ملاو نو دا اللہ حکم دا زنانو بارا کسے دے چی دا با پردہ کئی دا اللہ رب العزت حکم سے دے اللہ وی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اللہ زنانو تا حکم کرے کورنو کی بہو سے گئی بار بن روزے دا سی بڑول او زیب و زینت نسر گندوئی لکد جاہلیت پا زمانہ کچی بہو او دا پوٹنو کی بیاسی خز یو سڑی گٹ وڈی ممبران او دا ممبر اسوی یو زین استی او دا یادو ساتی دا فارمولا دا پخانوا دا مسلمان دا گمراہ کی دا پارا ننم انجیوز پا دے ملک دا استعمال ہے زمونگا استاس پستر کو پردی دی دا علماء دا خبر پوری منگا خنداغانے کو تاسو گو رہی دا قبائلو پا آغا غرونو پا آسمان دا علاقو کی آغا مالم استعمالی گی فحش زنانم گرزی دا اغا زڑا فارمولا دی یہود و نسوارا و کافر و سر پرتد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و یوزل پلار روانو حدیث پاک کی رازی نو زنانا پا پردہ کی روانی وی خسڑو سر گڑی وڈی روانی وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منو کا چی سڑی و زنانا پا گڑ وڈنی زی او مسلمانانو مومنو زنانو تے حکمو کو چی پلار پا منز کی دتلو استاسو حق نشتا ستاسو حق دے دلار طرف لا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی رحم دیو کہ اللہ دا غدور پا مومنو زنانو دے نا پس چھ حکم خداوندی راغے نچناری نبا مخل راغے داسی با دیوار سر اڑخ لا جختی شوی دلار یو طرف لا چھ کل دائی پڑونے و برکا با دیوار سر ان خطا پڑونے و برکا با دیوار سر ان خطا و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی بائلو پا غرون و پاسمان دا علاقوں کی آغا مالم استعمالی گی فحش زنانم گرزی دا آغا زڑا فارمولا دی یہود و نسوارا و کافر و سر پرتد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و یوزل پلار روانو حدیث پاک کی رازی نو زنانا پا پردہ کی روانی وی خسڑو سر گڑی وڈی روانی وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منو کا چی سڑی و زنانا پا گڑ وڈنی زی او مسلمانانو مومنو زنانو تے حکمو کو چی پلار پا منز کی دتلو استاسو حق نشتا ستاسو حق دے دلارے طرف لا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی رحم دیو کہ اللہ دا آغا دور پا مومن و زنانو دین اپس چے حکم خداوندی راغے نشناری نبا مخل راغے داسی با دیوار سر اڑخ لا جختی شوی دلارے یو طرف لا چے کل رائی پڑونے و برکا با دیوار سر ان خطا پڑونے و برکا با دیوار سر ان خطا. و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چ کم زے کی یو پردی زنانا و یو پردی نارینا راجم شو نو درم ور سر سوک دے درم دا اللہ حبیب ور سر شیطان دے. دی امت دا پار دا گمراہ کے دو دا فارمولا دا مال او دولت او دا زنانا و دا فتنہ مال او دولت او دا زنانا و فتنہ. تاسو گو رہی کم زے کی چیز مونگ مالی گٹھا دا او مونگ تا پکی مال ملاوی گی نو آغزے کی مونگ دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم تنگو رو دا مصیبت پتا سمرا روان دے گیر چاپی را پختنو غور پس اسلام و پختو پری خوا ہر چاخ پلی خزی اٹھنو لو درو لے پی گئی پا خبر پانے او دا انجیوز باز خلق ادھر رئی سمرا تاوان چکی گی غی ادا کئی کئی او سڑے فیلم شنو آغا تاوان ای ور کئی پا دی طریقی بانے دا امت مسلمان حیاء و غیرت پورت کول غاڑی او ستا با دندوستان او دی یہود سر جگڑی لضرورت نی درے والا با درے سر جنگی گی دا سکار در لجوڑی دلتا دے اسلام او دا حیا او دا پردی نمسو کلی نو دے کلی کی وطن کی بدور خلق وی ای با پا پیسو پا فحش بانے دمر حکومت او بیدین و خلق و مسکڑی چی اغی با دا حق والا دا مرین پا دی کلی کنیس دے یہود دا او پرگرام پا دے ملک شورو لے او دا موجود دا اغی پورا سر پرستی کن ور دے ملک لسمر بلا سو دا قرضے ملاو شوی دا پا دی سبب بانے چی دے انجویز کم پرگرام دے نا پا دے ملک کامیاب شو او آغا خلق سکے چاغ د حیا او د غیرت کورونه هغه خپل زنانه بار رويست خپل زنانه بار رويست د مال او دولت لپاره داسې یو حالت جوړول غواړي دا گمراه او بيدین حکومت چې هر مسلمانانو ته پکلي کې داسې پروګرام جوړ کی کې چې څوک د حق خبره کوي نو چیرې د بل طرف له ضرورت دی خپل کې به یو بل مړکای خپل کې وا زما عزت مند یو بل مړکای دا د حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ دا و دا الله حبیب وای کوم زنانه چې په الله او پرز قیامت ایمان لري نو دا با یو رس سفر بغیر د خپل محرم نه نکي یو رس سفر به بغیر د خپل محرم نه نکي پدی اٹھونو مټونو پدی سیزونو پدی دنیایی تعلیمونو چې خزی عادت شي اب یاد مور او پلار او د با حیا خاندان حیا لکه لګوري او دام یاد ساتي کم خلکو چې زنانو ته اختیارات ورکړي د بار ګرځېدو د اٹھونو او د دې فحش دا خبره چې یو زل چارا بار کړی نو د دې زنانو په دن کې دو بیا به دې ګیره سپین شي مړ به شي نصیب دې راشي او دا بیا سو کور ته دن کولې نشي دا چې یو زل را بار شي کنه نو دا دن کولو والا بیا سوک نشته. دغه زموږ زما عزت مند حال له ترغه پرې موږ د الله او د الله د رسول منون کیو چې کله سلالچ مخې ته ني او کله لالچ وي نو بیا که زموږ په ځای کې مثال په تور یو ملک دې داغه په ځای کې سود کیږي سوک پکې ډمان ګډه ایسه کوي که څوک د موس پروا نه لري داغه په پروا نشي داغه خپلې کرایې او خپلو پیسو سره کار دی ورنه تاسو د هر مارکیټ دې مخې لو ګورئ بانډونه او جواری کیږي بانډونه خرسي دا چاوي چې سبا به مانه الله رب العزت تپوس کوي کدا فکر راوي چې سبا به مانه الله رب العزت تپوس کوي د یو سړي ځمکه ته تا الله د یو څو ورځو مزاجي بادشاهي او اختیارات درکړي او ته په دې صاحبېږي چې ستا دا جیداد دی ستا په جیداد کې چې د الله او د رسول نا فرمانی کیږي دا الله په ذات عالیه مې د قسمی چې الله تعالی ته پوښ وکړي ستا په یو جیداد او په ځمکه باندې چې غلط کار کیږي او دا غیرت والا خلق او حدیث کې راغلی یو کس نبی علیہ السلام ته راغی ایمان راړو ته راغی غیرتیان و خلق لبی اللہ دی ایمان توفیق ورکی او چچا کی اسلامی غیرت نی داغنہ دشتی ایمان دتلو خطر ای یو کس نبی علیہ السلام تراغ ایمان راڑو ویزدی ہو پی جندم نو رسول اللہ ورطو اینماو نو پی جندی وید ظلم جاس پا میلکی چی بازار لگی دلیو او تا ہر خیمے سر بودرے دی او وی با دی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلق وای چې بغیر د الله نه بل حاجت روا نشتا بل مشکل کشا نشتا بل په نفع او نقصان رسول قادر نشه کامیاب بشي وی اوس پینګره در پسې او جولای د غټو نه ډکا او ته پکانو وشته دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت ابتدایي دور او دا جولای چې ور پسې د غټو ډکا کړي ودا بوله هو هر خیمه سره وی خلق واوري انه ساحر کذاب دا جادوگر دے دروغ جن دے دوال خبر من منے نو زما خیمی لرالی ز تماشی لروتم چدا سوک دے چی د توحید او د ایمان چغې وای او ورپسې سپینګیرې په ګټو وای. نو زما خیمه سره د دعوت د ایمان پیش کو. نو هغه بوډا ګټ راواغسته، ما زر توره راواغسته، هغه له مې خبردار سپینګیرې زما خیمه سره گزارو نه کی. ویز هغه عظیم شخصیت غیرت کړو، نو دا الله ورته د ایمان توفیق ورکړو. هغه سړی به سکه چې وایي زه مسلمان یم، خو د الله او د رسول لپاره پکې پوټې غیرت نشته. دا یاد ساتئ، دا هغه کافر و پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم جړلی چې هغه کې وو کافر، خو غیرت خو پکې وو د دین لپاره کړ. هغه مسلمان به سکه چې وایي مسلمان یم، لیکن د دین لپاره پکې پوټې غیرت نشته. ابو طالب پسې نبی علیہ السلام جړلی ولې هغه کې غیرت خو د دین وکړ. دا الله د حبیب خدمت کولو، دا هغه حفاظت کولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې داغه په زندګۍ کې چالاس نشو چتولې، او امیشب ادا سے خبر کولا چې د رسول اللہ زړه به دور کوی، به رواره اس پروا مکوا، مسله بیانوا، حق بیانوا، مال چې په قبر کې د خار وبالغ جوړنی دا ټول مکی والا تا تسویل نشي. او هغه کافر پس نبی علیہ السلام ارمان کړي، او بخاری شریف روایت کرا دی، متیم ابن عدی او کافر نبی علیہ السلام چې کله د مکی والو د ایمان روڑونا بالکل نا امید شو، نو طائف طرف ته لاړ، طائف والو په ګټو وشت، او ویلې ونه د ماشومان ورپسې کړه، ماشومان ورپسې کړه. او ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله عنها حدیث کرا دی، نبی علیہ السلام ته ویل الله حبیب او خود نم در باندې سخت رس کل راغلی. نبی علیہ السلام دا کیسه ذکر کوي، او د دینه سخت رس هم راغلی، زکه د احد څومره سخت رضوا، او یاو نسیوا صحابه کرام شهیدانو، د نبی علیہ السلام ټول بدن زخمی وو. ام المؤمنین ورته وی دا الله حبیب د احد نم سخت رس چته راغلی وی، او قوم چې کله د مسلې توحید نه انکار وکړو، حضرت عائف ته لاړ، طائف والو ته د مسلې توحید پیش کا، غي انکار وکړو. او دغه مقام کې نبی علیہ السلام هغه عجیب دعا کړو، وی اللهم انی اشکو الیک ضعف حالی وقلة حیلتی وهوانی علی الناس، اللہ زخپل شکایت و فریاد تالکوم، الہ العالمین استا پدی بندگان و زسم رس پکشویم، مکی والمین پریزی، طائف والا پکٹو وشت، اور پسی معشومان کا. نبی علیہ السلام ای تدا درخواست کو چگورا خبر خمون من لکھو مکی والا علمو آئے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل تراغر اغی مکی والم تو وی جدل تراغلے، نو دا نبی علیہ السلام نہ پتوائف کی زیو نہ مکہ کی زیو، حیران پریشان مکی ترا روان دے، یو کافر خود غیرت خبرے کرے. متیم ابن عدی نبی علیہ السلام تمخی لورغی، نبی علیہ السلام توی ولی خفے ٹولا کسے والا تیرا کوئی رازا زپناہی در کوم تابانے نے مکہ کی سکلا سجد کی بچو تے وی راوالی تورے کافران دی گورا ټول کافرانو توري راواغسته، او نبی علیہ السلام راوستو او حرم کې وګرځول، وی واوري خلکو ما پناهي ورکړي چې څوک پلا سجت نکړي. داسي او غیرتی کافر پس رسول الله ارمان کړي مدینه منوره کې، چې کله غزوه بدر شو او یا کافر د مشرکانو قتل کړي شو، او یا په قید کې راوسته شو، نو قیدیانو فدیه براتلاو پرې خوبه. دغه وخت نبی علیہ السلام خبر وکا، وی لو کان مطعم ابن ادی حیان، کچرے متم ابن عدی جوان دے وے او ددی او یاو کسان مبارک مال ویلے او ما با بلا فیدی اغل پریخے، دا اغا اغا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرولونا، دا اللہ بندگان وائی کلیمہ او ددین بارکی پوٹے زربر غیرت نشتا. منگ اخبل ایمان بیا سبا پا مال او دولت او پا فحش خبرو بان خرسو، سبا زمونگ استاسو دا اری او دا اللہ سر ملاوی دلی د دې دینی غیرت بارک به الله رب العزت موږ او تاسو ته پوس کوي. او دا یاد ساتئ چې یو سړی د الله او د الله د رسول او د الله او د الله د رسول په دین غیرت نی، ناغه سړی د خپل ایمان ویری یا کاسه داوی کوي، نو داوی بکای خو هغه سړی مسلمان نشي کېدی. مسلمان سړی به د الله او د الله د حبیب په خبرو غیرت کوي، کې به دینی غیرت پروت وي. او چې دینی غیرت به یو سړی کې نی، پاغه کې دینی جذبه نی، د الله او د الله د رسول له تابعداري سره جذبه او ماده نی، هغه انسان بس انسان، هغه انسان به زما عزت مندو سے انسان وی، چې موږ تاسو سوچ او فکر وکړو. نن دا د مسلمانانو پسې دا د بربادۍ یو پروګرام را روان دی، امت مسلمه ټول په غفلت کې پروت، ټول امت مسلمه زما عزت مندو په غفلت کې پروت دی. دین مرخ نه دی چې بازی مرګی رالی وی شریر می مبارک شستا خزه پاس شوی مبارکی واغسته، وی گئی په خبره دا پختانی دا مسلمانان. وی ما اور پوری خندا غونته کوله، ہمای جی دے بسو ڈیر پ طبیعت کی شو مول مبارک شستا خزم اٹھنو لاڑو پاس شے ویے پاور والا دا ترتیب نند امت مسلمہ شورو دے دے دنیا او د خپل ذرا پوٹے غنتی اقتدار د پار ایمان خپل غیرت پر خودو ته تیار دے اعلان کی دا اللہ او دا رسول سے حکم دے وقر نفی بیوتکن کور کے بوسے گی کور لبار بن روس دا اللہ او دا رسول حکم سدے شدا ب پردہ کی اسی دا شے پتا سو منا روان دے او دغه وخت کې بیا د دنیا غدا سي داسي او نشه ده کنه چې سړی نه ارسه هیروي نه یاد ساتي ا د سړو غا چا جایز کړو چې تاسو په کې لا د خزو دار وېست بهږي په خبره باندې جمهوریت خلانت راغله او د کافرو د طرف نه او دا غي 100% یقینو چې جمهوریت وی افغانستان لسو یره بس د طالبان حکومت نی او تاسو سو کوي هغه مشران هم بی دینه وای چې الیکشن دی وشي مقصد دا غی دا دے چی کچری پا جمہوریت شی نو دا نظام دا قرآن و سنت بنی کم چی پا افغانستان کی دے دا نظام بنی دا افغانستان کم چی پا افغانستان کی موجود دے دا جمہوریت خود دا ترتیب بھی دے دے کم دا دا جمہوریت چیوی نو دا غشان زوال بھی پا دی امت بانے دا غشان تکالیف بھی اور رو رو بدا سی قدم پا قدم خلق سی ورزی قدم پا قدم بخلق ورزی چی تردی چی رزنانو معاملہ بم شروش اور رو بد امت نہ حیا او پر دل رکی گی او قیامت لبد غشان ترتیب جوڑی مونگا تا سبحان اللہ او دا اللہ رسول خپل تابیداری فرض کڑے او لازم کڑے رہ چ مونگا تا سو پغم پخادی پخپل شکل پخپل معاملاتو کے زما عزت مند دا اللہ طرف ته متوجہ شو اللہ دے مونگا تا سو دا قران او سنت دے صحیح تابیداری توفیق را کی او پا قران او سنت دے صحیح چلے دو اللہ دے مونگا تا سو لوس او طاقت را کی او اللہ دے مون کی دینی غیرت را وے او پا آغا سرے دی پخپل ایمان ہوئی ریگی چھے دکی دینی غیرت نشتا دکی اس قسم دا جذبہ نشتا چھے داولی دا اللہ و دا رسول مخالفت کی گی زما پا دے زے کی گی زما پا دے کور کی گی زما پا حجر کی گی زما پا خاور کی گی نا دا تشخپل پیسو سر دغا دے کم سرے چھے تشخپل پیسو سر کار دے نو رسول اللہ اور تخیری کری دا اللہ حبیب وی تا عیسا عبد الدینار و عبد الدرہم الہ العالمین تد دراہم و دنانی رو بندہ تباہ کی دا اللہ حبیب وی چه دا تش د پیسو بنده ده تش د روپو بنده ده و عبد دا اللہ حبیبوی تا عیسا عبد الدینار و عبد الدرهم حلاک و تبادشی بنده ده دراهم و ده دناری او که زره تکلیف ورطور سی دا اللہ حبیبوی اگه تکلیف ده تلیر نکڑیش نشمو و تاسو د پیسو د روپو بندگان جو نشو خپل ایمان او خپل غیرت دا چه پا پیسو او دیشی بان خرس نکو دا دا مو و تاسو د ټولو مشترکات دین ده ہر چاگور منگ تاسو چراغن شو اتفاقی طور سر بدا اللہ مدد و نصرت رس او کدا سی نیوی زما عزت مندو نو یاد ساتئی چد علماء کرام دا کار دے چ حق خبر بکئی سباب اللہ رب العزت منگ تاسو نے تپوس کئی لوی لوی ملکونو چ پے اسلام آبادو لیکن چا چد علماء او خبر پروا نہ کول نن پ تباہی او بربادی کی پراتری صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. اغلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بانی یہود منافقان و تہمت لگولے نبی علیہ السلام لے کہ تمات